minangka sambeting kandhuan inggih menika to warnane. Ingkang awasta nagari ing Amarta ya nagari ing Indra Prahasta. Ya para jambatana kawarsa ya sinebat nagari Cintakapura. Mila awasta nagari Amarta ingkang mengkur di papan pangasrepan sinebat Nyendra Prahasta katentremaning praja Amarta amung sak para waloning kasuwargan mbotana kawarsa papan pepuntoning ilen-ilening toya Jawa Cintakapura kedatoning Sekar Budak. Nagara gedhe obore padhang jagat tidhur kukusi adoh marang kuncarane turta kasusruh ing manca praja. Sapa to kang ngregani madyaning negari Amarta nggih menika to Pambayun Pandhawa. Aja juluk Sang Nata Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Guna Talikrama. Ya Prabu Sada Dwijakangka, ya Prabu Dharmaputra, ya Prabu Dharmaraja, ya Prabu Dharmawangsa, ya Sang Anjata Satru. Mila jejuluk Prabu Puntadewa Sang Nata dadya rasaning para dewa. Yudhistira Sang Prabu Titising jeneng Yudhistira Kawarti Guna Talikrama Sang Prabu pinter naleni basa. Sada Dwijakangka Sang Nata lair ing mangsa 12. Dharmaputra kapundhut putra Bathara Dharma. Dharmawangsa Nata ingkang duwing kawajiban. Dharmaraja jumeneng ing Sang Nata seneng kuyung para kadang catur smarambah para kawula sak negari. Anjata Satru ratu ingkang datan darbi mengsah lila ing donya legawa ing pati mila tan moka lamun to katengeran Ludira Seta mlebet saking suci ning penggalih. Nalika nuju ari sajuga sang katong miyos pinarak wonten ing pandhapi lenggahing singangsana kang kepareng adhep lenggih Sang Hyang Para Kadang. Ingkang katingal jumeneng anger gemeng kaya lintang bimok sakti kang anuwak tutu ing nagwane nggih menika to panenggak ing Pandhawa. Anyatriya wonten ing munggul pawana kekasih Raden Warkudaya Raden Bratasena. Ya Raden Gandawaksrat Majaya Sang Jagala Bilawa. Tan kantun pamadyan ing Pandhawa satriya madukara nggih Raden Harjuna. Sumambung pungkur satriya kembar kemanikan. Hanenggih Raden Nakula lan Raden Sadewa. Sumiwi nalinduring pringgondane Prabu Anom Raden Harya Gatotkaca. Nalika samana ingkang pinenggalih Sang Nata Prabu Pundinganya mireng pawartos kinayantaka kang arsa kagungan perlu mala karamaken dhateng ingkang putra nenggih Bambang Senet. Timbul kerteking panggalih Prabu Punta arsa sabiyantu dhateng kinayantaka nggih kagungan perlu. Mila nglempakaken Sang Hyang Para Kadang rasa kakin tiwawan pangandikan tok mangkono wijiling pengendika ingkang dereng kawiyos sing lisan. Oh, dahat sukeng kayon. Kayung yun menyewat sang no jinurung yiwang sukma karyo has cari yang sabumi.